पंचदशी के प्रातकालीन स्वाध्याय अंतर्गत पंचदशी के 11वें प्रकरण के 100वां श्लोक। न द्वैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम् सब्रह्मानंद इत्याह भगवान अर्जुनं प्रति सनै सनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषम् यत् परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् व्यक्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। तो अभ्यास के द्वारा समाधि का अनुभव और समाधि में जो सुख का अनुभव, आनंद का जो अनुभव होता है, वो अनुभव ब्रह्मानंद का ही अनुभव है। इसके लिए उस समाधि की अवस्था का वर्णन करते हैं। न द्वैतम भासते, उस अवस्था में द्वैत का भान नहीं होता। सजातीय द्वैत, विजातीय द्वैत और स्वगत द्वैत। द्वैत माने भेद, भेद माने द्वैत, एक से दूसरे का भिन्नता। जहां भी ये भेद रहेगा वहां द्वैत रहेगा ही। और उस अवस्था में, जिस अवस्था का यहां वर्णन कर रहे हैं, निगृहित अंतकरण की जो अवस्था है उसी को समाधि कहा गया है। उस अवस्था में न द्वैतम भासते, द्वैतम न भासते, द्वैत की प्रतीति, द्वैत की अनुभूति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अद्वैतम भासते किमपि न भासते, यह तो नहीं होगा। द्वैतम न भासते इसका अर्थ किमपि न भासते, यह तो नहीं होगा। अद्वैतम भासते किसी चीज का भी अनुभव नहीं होना, इसका मतलब यह नहीं है कि अपना भी अनुभव नहीं होना। क्योंकि किसी चीज का अनुभव नहीं होना, यह किसको अनुभव होगा? जिसको वो अनुभव होगा वो खुद अनुभूत होगा कि अनानुभूत होगा? तो वो जो अनुभूत है उसी को ही कालांतर में प्रतिविज्ञा करके न किंचित अवेदिशम इसका अनुवाद करता है। यदि वह भी अननुभूत होता तो फिर न किंचित अवेदिशम इस प्रकार की प्रतिविज्ञा संभव नहीं था। तो उसी के प्रति यहां संकेत कर रहे हैं, न द्वैतम भासते। तो किसी ने कहा होगा द्वैत का अभान अवस्था तो सुषुप्ति भी है, निद्रा, वहां पर भी न द्वैतम भासते। यथा जागृत अवस्थायां यथा द्वैतम भासते, सुषुप्तौ यथा द्वैतम भासते, न स्वप्ने यथा द्वैतम भासते तथा सुषुप्तौ न भासते। यथा जागृत अवस्थायां यथा द्वैतम भासते, जागृत काल में जो द्वैत भासित हो रहा है, या स्वप्नावस्थायां यथा द्वैतम भासते तथा द्वैतम सुषुप्तौ न भासते। तरी निगृहित अवस्था का नाम ही सुषुप्ति है, ऐसा क्यों न माना जाए? क्यों न माना जाए? तो कल मोहनीश के साथ एक काफी डिस्कशन हो रहा था इस बात का, ये कमरे में आए। तब फिर समाधि में और सुषुप्ति में अंतर क्या रह गया? अनुभूति में तो कोई अंतर नहीं है, फर्क यह है समाधि पुरुषार्थ सिद्ध है, सुषुप्ति पुरुषार्थ सिद्ध नहीं है। समाधि अभ्यास जन्य है, सुषुप्ति अभ्यास जन्य नहीं है। समाधि प्राकृत है, नैसर्गिक है। नो, सुषुप्ति प्राकृत है, नैसर्गिक है, लेकिन समाधि प्राकृत नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, अप्राकृत है, पुरुषार्थ सिद्ध है, अभ्यास जन्य सिद्ध है। अंतकरण के निग्रह का आप अभ्यास करके अभ्यस्त हो जाओगे तो तुम जहां जिस अवस्था में जितने समय के लिए आप स्वयं संकल्प करके समाधि में जा सकते हो, समझे नहीं? लेकिन सुषुप्ति नैसर्गिक होने के कारण तुम्हारे पुरुषार्थ से सिद्ध नहीं होगा। तुम जहां चाहो वहां सुषुप्ति की भूमिका में नहीं जा सकते हो, और तुम्हारे चाहने पर मैं 5 घंटा डीप स्लीप में जाऊं वो संभव नहीं होगा। लेकिन समाधि में 10,000 तक निर्विकल्प समाधि में रहूंगा तो वो संभव है, फर्क यह है। ये प्रक्रिया फर्क हो गया, लेकिन लक्षण फर्क क्या है? लक्षण फर्क इधर भी रहेगा इससे, लक्षण फर्क है कि वहां अद्वैत अनुभूत होता है, मुक्ति में अद्वैत की अनुभूति नहीं होती, वो लक्षण में यही है प्रक्रिया। एक तो प्रक्रिया में फर्क है, दूसरा अद्वैत अनुभव है, समझे कि नहीं? वहां उस आनंद की अनुभूति होती है, सुसुप्ति में आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन ये मेरा अपना आनंद है ये बोध नहीं होता। हालांकि समाधि में मूला विद्या तो रहता ही है, समाधि अभ्यास करके निग्रह करके समाधि में मूला विद्या का नाश नहीं होगा। यदि मूला विद्या का भी नाश हो जाए तब उस योगी को समाधि वित्थान नहीं होगा। जीवन मुक्तों को ही मूला विद्या, जीवन मुक्तों का ही मूला विद्या नाश होता है, समाधि अभ्यास योगियों का मूला विद्या नाश नहीं होता है। इसलिए जिसका मूला विद्या नाश हो चुका है उसकी अवस्था का नाम है तुरीयातीत। जीवन मुक्ति मुक्त पुरुषों की अवस्था का भूमिका का नाम है तुरीयातीत, और समाधि अभ्यास से होने वाली समाधि का नाम है तुरीय, सुषुप्ति तृतीय, समझे कि नहीं? सुषुप्ति थर्ड स्टेज है, समाधि फोर्थ स्टेज है। तुरी माने समाधि, समाधि माने तुरीय, सुषुप्ति माने तीसरा अवस्था, तीसरी अवस्था। तो सुषुप्ति और समाधि में फर्क ही हो गया, वो सुषुप्ति अवस्था का भी अतिक्रमण करके द्वैतम न भासते अपितु अद्वैतम भासते। लेकिन वो अद्वैत जो भास हो रहा है वह मूला विद्या का नाश करने में समर्थ नहीं हो रहा, ब्रह्मानंद के अनुभव करने में समर्थ होगा, ब्रह्मानंद के अनुभव करने में समर्थ होगा। जो आनंद हो रहा है वो ब्रह्मानंद ही है, लेकिन वो ब्रह्मानंद उसके लिए स्थायी नहीं होगा, क्योंकि वो समाधि जन्य अभ्यास जन्य जो समाधि है वह मूला विद्या को नाश करने में समर्थ नहीं है। विचार जन्य विवेक जन्य विचार जन्य जो समाधि है वही मूला विद्या का नाशक होगा, और जब मूला विद्या का नाशक होगा फिर उसकी वो अवस्था हमेशा ही रहेगी। उस जीवन मुक्त पुरुष को समाधि व्युत्थन व्युत्थ पुरुष नहीं कहा जाएगा। और समाधि में जो पुरुष है उसको ब्रह्मविद कहेंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे, वो ब्रह्मविद नहीं है। ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है, विषयानंद का अनुभव भले ही न करो, ब्रह्मविद तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मविद तो तभी कहा जाएगा जब मूला विद्या नाश होगा। नहीं नहीं, सामान्य व्यक्ति को तो यही ब्रह्म हो रहा है ना, सुषुप्ति और द्वैतम न भासते इतनी कह देने से तो सामान्य व्यक्ति को तो यही ब्रह्म हो रहा है ना, तो तब तो सुषुप्ति ही समाधि है, फर्क क्या पड़ा? क्योंकि सुषुप्ति में भी द्वैतम न भासते, ये हो रहा है तो उसके लिए फर्क ये बताना पड़ेगा कि सुषुप्ति नैसर्गिक है, समाधि नैसर्गिक नहीं है। सुषुप्ति पुरुषार्थ सिद्ध नहीं है, समाधि पुरुषार्थ सिद्ध है। सुषुप्ति संकल्प से परिचालित नहीं होता, सुषुप्ति संकल्प से परिचालित नहीं होता, और समाधि संकल्प से परिचालित होता है, ये फर्क है। आज सुषुप्ति में 10 दिन तक मैं डीप स्लीप में रहूं करके आप सुषुप्ति का अनुभव करना चाहो तो संभव नहीं होगा, लेकिन समाधि अभ्यास यदि आपका निग्रहण करने का अभ्यास हुआ है तो आप समर्थ हैं वृत्ति का निरोध करने में अभ्यास के द्वारा, तब तो आप हजार वर्ष तक के भी सौवरी ऋषि 10,000 वर्ष का संकल्प करके है जल में बैठ गए, पानी में बैठ गए, 10,000 वर्ष के बाद ही उनकी समाधि हुई, व्युत्थान हुआ। अज्ञान भी रहता है, अज्ञान भी अज्ञान तो समाधि में भी रहता है, मूला विद्या तो समाधि में भी रहता है। ज्ञान के बिना मूला विद्या नाश करने का और कोई उपाय नहीं है। स्वामी आजकल तो इतना ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा, आज के जमाने में इतना ज्यादा दिनों तक तो नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, आप जब अभ्यस्त हो गए तो आप नहीं कर पाने में बाधक क्या है, बोलो। आप यदि वृत्ति निरोध करने में सफल हैं, अभ्यस्त हैं, है? उस प्रक्रिया में आप पारंगत हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, तो दीर्घकाल समाधि न करने में बाधक क्या है, प्रतिबंधक क्या है, समस्या क्या है, क्यों नहीं कर पाएंगे? आप कहेंगे मुझे नौकरी करने जाना है, आप कहेंगे मुझे दुकान करने जानी है, आप कहेंगे फिर आपको व्यापार करने जाना है, हैं? तो इसी को बाधक मानते हो, इसलिए आप नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी अपनी समस्या है। लेकिन आप यदि चाहो कि मुझे नौकरी भी की जरूरत नहीं, क्यों नौकरी करना है, क्यों पैसा कमाना है, क्यों बिजनेस करना है, तब हजार वर्ष के लिए बैठ जाइए समाधि में, पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? तुम कहोगे खाना पीना, खाना पीना क्यों? निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद तो खाने पीने की तो जरूरत नहीं है, हाँ, खाने पीने की तो जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें भूख लग रही हो तो इसका मतलब तुम समाधि अभ्यास नहीं कर पा रहे हो। वहां तो इतना आनंद है कि बैठो ना हजारों वर्ष, शरीर कमजोर होगा तो क्या, क्यों चाहिए शरीर, बोलो ना। शरीर तो काम करना हो तब ना चाहिए, काम क्यों करना है, पैसा कमाना हो तो, पैसा क्यों कमाना है, बोले उसका विषय भोग कर आनंद करना है। अरे मूर्खो, वो तो फिर तुमको समाधि में आनंद आ ही रहा है, तो विषय भोग की क्या अपेक्षा है, बोलो, क्यों जरूरत पड़ी? तो मुझे लगता है आज के जमाने में भी हजारों वर्ष समाधि में जाने में आपत्ति नहीं है, जबकि आप वृत्ति निग्रह, जहां ये निग्रह की जो बात चल रही है ना, निगृहित मन, निगृहित वृत्ति, जिस तरह यहां निग्रहण की चर्चा की जा रही है, जो वर्णन किया जा रहा है, उस तरह निग्रहण करने में आज के जमाने में हम समर्थ नहीं है, ये कहना तुम्हारा तर्क ठीक है। लेकिन निग्रह हो जाने के बाद फिर तुम कहो कि आज के जमाने में हजार वर्ष समाधि बैठना संभव नहीं है, तो वो मुझे नहीं जच रहा है, वो युक्तियुक्त नहीं लगता। वेदांत के आचार्य तो लगवा से बैठे, वेदांत के लिए तो जरूरत ही नहीं है ना, नहीं उसको तो अभ्यास के द्वारा उन्हें तो ये सभी चीज पूर्व भूमिका में, ज्ञान होने से पहले की भूमिका में ये सब कर चुका है, अब इस सब करने के बाद ही उसको ज्ञान हुआ है। न सिद्ध्यति बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधने ही यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेर बिना क्वचित, तब उसने जब विचार किया, विचार द्वारा विश्लेषण करके जब उस तत्व का अपरोक्ष कर लिया, प्रतिबंधक हट गए, मूला विद्या हट गए, मूला विद्या हट गया तो अपरोक्ष हो गया, अब अपरोक्ष हो गया तो फिर उसके लिए एक दिन रहा हजार दिन की तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समा गया। अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य जी ने लास्ट के जो राजयोग है, राजयोग का प्रकरण है लास्ट में, यम यम चक्षुर्भ्यम पश्यति तत्तत् ब्रह्मेति भावयत, वो तो आंख से जो दिख रहा है वो तो अस्थिभाति प्रिय देखता है, नाम रूप तो बात कर ही देता है, उसका नाम रूप तो दिखता ही नहीं है, मन जान जाता है वही समाधि, क्योंकि ब्रह्म को अतिरिक्त, ब्रह्म को छोड़कर मन उस जगह जा ही नहीं सकता है जहां अब्रह्म हो, क्योंकि अब्रह्म का कोई स्थान ही नहीं है, अब्रह्म का कोई वस्तु नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये अपरोक्ष होने के बाद फिर वह समाधि से व्युत्थान होगा या समाधि में जाएगा, ये प्रश्न नहीं है। अस्तु, उस अवस्था में न द्वैतम भासते नापि निद्रा, जहां द्वैत भाषित नहीं होता तब किसी को प्रश्न, किसी ने प्रश्न किया होगा तब तो वो तो निद्रा है, सुषुप्ति है। बोले वो सुषुप्ति भी नहीं है, वह द्वैत भाषण जैसे जागृत और स्वप्न में नहीं, जागृत और स्वप्न में द्वैत भास होता है, सुषुप्ति में द्वैत भास नहीं होता है। तब तो फिर वो तीसरा स्थान सुषुप्ति होगा। बोले न निद्रा, सुषुप्ति भी नहीं है। तत्रास्ति ये सुखम तत्सुखम स ब्रह्मानंद, वो जो सुख है जो आनंद है वो वास्तव में ब्रह्म का ही आनंद है। इति आह, ये बात किस आधार से तुमने कही है भाई? समाधि में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है, ये बात किस आधार से कही है? तो विद्यारण्य मुनि जी बंद कहते हैं, हमारे पूर्वाचार्य भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाया, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। तो कृष्ण का शिष्य, अपने परम शिष्य अर्जुन को कृष्ण ने इसी तरह से समझाया है। इसकी टीका पढ़ लो भाई। यस्मिन काले द्वैतभानम नास्ति अद्वैतम भासते, उसका अर्थ किया, यस्मिन काले द्वैतभानम नास्ति, जिस समय में द्वैत का भान नहीं होता। नापि निद्रा, उसकी व्याख्या करते हैं, निद्रापि न अगच्छति, है ना, सुसुप्ति भी नहीं, या निद्रा शब्द का अर्थ सुसुप्ति, न गच्छति। तस्मिन काले उपलभ्यमानम यत् सुखम, उस समय जो सुख की अनुभूति, सुखता अनुभव योगी को होता है, यत् सुखम अस्ति स, वह सुख क्या है? ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंद है, वही ब्रह्मानंद है, ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्मानंद है। ब्रह्म का आनंद ये शब्द खाली समझाने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन वह ब्रह्म का आनंद विभक्ति पूर्वक है वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है, तो उसको ब्रह्मानंद तो कह सकते हैं, ब्रह्म का आनंद नहीं कह सकते, समझे कि नहीं? जैसे आम का रस, आमरस है, वहां तो आम का रस ये कह सकते हैं, क्योंकि आपका विकार है, आम का परिणाम है वो। इसी तरह ब्रह्म का आनंद, तो ब्रह्म का विकार या ब्रह्म का परिणाम आनंद नहीं है। जिस समय आपको आप उस आप निचोड़ ना चढ़ के रस बना चुके हो, तो बर्तन में आम रस भर के रखा है, तो कोई आकर आपसे कहे अरे एक आम हो तो दो, तो तुम अवश्य ये कहोगे आम तो खत्म हो गया, कहोगे कि नहीं बोलो? अरे पांच आम ला के रखा था, कहां खत्म हो गए, क्या खत्म हो गए, क्या किया, कहां गया? तो तुम कहोगे वो सब रस बना दिए, आम खत्म हो गया। एक क्या ब्रह्म का जो आनंद का अनुभव करोगे समाधि में तो ब्रह्म खत्म हो जाएगा। वहां विभक्ति विभाजन नहीं होगा, ब्रह्म का आनंद। लेकिन समझाने के लिए फिर वो शब्द प्रयोग किया जाता है, सैव ब्रह्मानंद। इसलिए यहां ब्रह्म से आनंद नहीं कहा, सैव ब्रह्मानंद, अयम ब्रह्मानंद, यही ब्रह्मानंद है। इति कुतो अवगम्यत इत्याशंक्य, यही ब्रह्मानंद है, समाधि का आनंद ही ब्रह्मानंद है, ये कैसे निश्चय किया जाए, इसके लिए युक्ति क्या है। कुतो अवगम्यतम गम्यता इति आशंक्य, इसके लिए कृष्ण का वाक्य ही प्रमाण है, वही ब्रह्मानंद है, इसके लिए कृष्ण का वाक्य ही प्रमाण है। कृष्ण वाक्यम इत्याह इति इति गीतायाम षष्ठाध्याय इति शेषः। तत्र के ही श्लोक ही उक्तवान इत्याशंक्य, कुन छठे अध्याय में तो बहुत से श्लोक हैं, कौन कौन से श्लोक के द्वारा समाधि में होने वाले आनंद को ब्रह्मानंद कहा है कृष्ण ने, तान श्लोकान, उन श्लोकों को विद्यारण्य मुनि जी पठती अर्थक प्रमाणुभव सारेण। स्वयं विद्यारण्य मुनि जी गीता के श्लोक को लेकर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं अर्थक क्रम अनुसार, क्रमश दूसरा श्लोक। समाधि में जो आनंद की अनुभूति होती है वो आनंदमय कोष का आनंद नहीं है? नहीं नहीं, सुषुप्ति में जो आनंद है वो आनंदमय कोष जन्य है, हालांकि वहां पर भी ब्रह्म का ही आनंद है, ब्रह्मानंद आनंदमय कोष में प्रतिबिंबित होकर उस कोष के माध्यम से आनंद की अनुभूति होती है, किसको, प्राज्ञ को। लेकिन समाधि में जो आनंद की अनुभूति है वो प्राज्ञ को नहीं होती है, क्योंकि समाधि में प्राज्ञ नहीं रहता है, उस स्वरूप आनंद वो प्राज्ञ को नहीं, क्योंकि वो तो तुरीय है ना, तुरीय प्राज्ञ नहीं है, प्राज्ञ तृतीय है, प्रथम को विश्व, द्वितीय को तेजस, तृतीय को प्राज्ञ, और तुरीय को तो तुरीय है, वो प्राज्ञ नहीं है। हम कोषाधि हो गया अगर जी तो ब्रह्म ही हो गया, उसको वापस आता है, यदि आनंदमय कोष से भी परे गया। हाँ। देखो आनंदमय कोष से परे गया हो तो फिर क्यों आए, तो परे वो किस तरह गया है, किस कारणों से गया है, है? कि पुनर्व्युत्थान न होने के कारण, होने के कारणों को नाश करके गया है, तब तो उसको व्युत्थान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कारणों का नाश करके नहीं गया है, समझे कि नहीं। आनंदमय कोष को बात करके नाश करके जंप किया होता तब तो वो फिर वापस ना आता, वो तो आनंदमय कोष को सुरक्षित रखकर गया है। तुम अपने घर में ताला लगाकर गए हो रत्नगिरी, तब तो फिर घर ताला खोलने के लिए तुमको आना पड़ेगा कि नहीं, मेरा घर बंबई में है ये संस्कार लेकर रत्नगिरी गए हो, आना पड़ेगा कि नहीं। घर में नहीं हो, रत्नगिरी गए हो, लेकिन तुम्हें वो संस्कार लेकर गए हो कि नहीं, कि मेरा घर बंबई में है, ताला लगाकर चाबी लेकर आया हूं। तो संस्कार किसमें पड़े रहेंगे, वो तो आनंद में कोष में पड़े रहेंगे, वही संस्कार ही तुमको खींच कर लाया। जब वो आनंदमय कोष से परे जा चुका है तो संस्कार आनंदमय कोष में पड़े हुए वो खींचेगा। प्रारब्ध वासना वो तुम्हें तो खींचेंगे ना, वो खींचेंगे ना। जैसे कोई पक्षी, उदाहरण दिया है छांदोग्य उपनिषद में, समुद्र में तैरने वाला, जाने वाला जो बड़ा सा सीप है, पानी जहाज है, जलयान है, वो जलयान किनारे से खुलने से पहले उस यान के उस खंभा होता है ना बीच में, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ, पतवार जिसमें वो करते हैं, बांधते हैं खंभा, वो पक्षी उसमें बैठा था, धीरे धीरे आगे गए, आराम से जाता रहा और बीच समुद्र में गया तो उड़ गया। तो उधर जाता है, कहीं भी उसको ठिकाना नहीं मिलता, तो फिर घूम के वहीं आता है। उधर जाता है, कहीं उसको नहीं मिलता है, तो घूम के वहीं आता है। समझे नहीं? तो यही अवस्था सुषुप्ति की है। जागृत में आता है, स्वप्न में जाता है, कहीं विश्रांति नहीं मिलती, फिर सुषुप्ति में जाता है, फिर उड़ता है। तो वही अवस्था है वासना क्षय करके। समाधि की बात कर रहे हैं? नहीं, तो वही तो कह रहे हैं ना, समाधि के बाद मुझे जागना ही नहीं है किसी हालत में, तब तो नहीं आएगा। लेकिन वो वासना क्षय करके नहीं गया है, समाधि से वासना क्षय तो होता नहीं है, समाधि से कारण नाश तो होता नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं ना, ज्ञान के द्वारा गया होगा उस भूमिका में, तब तो वासना क्षय करेगा, कारण का नाश करके जाएगा, तो उसके लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रेष्ठ परमानंद की जो अनुभूति कर रहा है वो न्यून आनंद के लिए? वो परमानंद तो है ही नहीं ना, ब्रह्मानंद है वो तो परमानंद है, निरतिशय नहीं ना है। समाधि सुख जो है निरतिशय नहीं है, सातिशय है, समाधि जन्य है। यूं तो तुम विषय में भी तो ब्रह्मानंद की अनुभूति करवा रहा है ना, तो आगे तो कहेंगे ही ना, मैंने कल ही संकेत किया था, अंतिम प्रकरण ब्रह्मानंदे विषयानंदम, तो कल ही हमने कहा था। यूं तो विषय में भी जो आनंद है वो है तो ब्रह्मानंद ही, लेकिन यही ब्रह्मानंद है ये उसको भान नहीं हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? विषय से आनंद आ रहा है। इसी तरह समाधि में जो आनंद हो रहा है वो ब्रह्मानंद है, लेकिन यही ब्रह्मानंद है उसको निश्चय नहीं हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? ये तो मेरे अभ्यास से समाधि में गया, इसलिए ये समाधि जन्य आनंद है, ब्रह्मानंद नहीं है। समाधि विशेषण हो गया, तो समाधि जन्य आनंद ये निश्चय कर रहा है। मैं जब पुनः फिर समाधि का अभ्यास करूं तो वो समाधि, वो आनंद मुझे मिलेगा। यदि मैं अभ्यास नहीं करूंगा तो वो आनंद मुझे नहीं मिलेगा। जबकि समाधि में जो आनंद है वो तो तुम विषय भोगते समय भी वही है, लेकिन जिस समय विषय भोग रहे हो उस समय तुम्हें विषय आनंद की अनुभूति हो रही है, ब्रह्मानंद निश्चय नहीं कर पा रहे हो। सुसुप्ति में सुसुप्ति आनंद की अनुभूति हो रही है, ब्रह्मानंद निश्चय नहीं कर पा रहे हो। समाधि में समाधि जन्य आनंद की अनुभूति कर रहे हो और वही निश्चय हो रहा है, लेकिन ब्रह्मानंद निश्चय नहीं कर पा रहे हो। और जिस समय तुम्हें ये होगा, आनंद जहां भी हो वही ब्रह्मानंद है, तब फिर तुमको न समाधि में जाने की जरूरत है, न समाधि से जागने की जरूरत है। यह निश्चय की बात है। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही प्रक्रिया जो पंचदशी के 11वें अध्याय में इससे पहले के प्रसंग में जो प्रक्रिया बताई गई है उसी को अपनाया है, अर्जुन को समझाया। हे अर्जुन, शनैः शनैः रूपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद् अपि चिन्तये। धृति गृहीतया धैर्यपूर्वक, धृति माने धैर्य, धैर्यता पूर्वक, हिम्मत से, धैर्यता से। बच्चों के खेल नहीं है। बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, धैर्यता पूर्वक, शनि शनि, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे लंबा अभ्यास करना पड़ेगा, दीर्घकालीन अभ्यास करना पड़ेगा। टाइम मिले तो वेदांत तो सुनने आ गए, और टाइम नहीं मिले तो गुटली मार ली, तो ऐसा नहीं है। आत्मसंस्थम मना कृतम, सबसे मुख्य तो मन की समस्या है ना, मन निगृहित होना चाहिए। अभी हमारा मन निगृहित नहीं है। घड़ी का सुई 9:35 में जाए तो फिर मन की अवस्था देखना है। 30 से पहले तो मन ठीक है, 30 से जब घड़ी की सुई ऊपर चढ़ने लग जाए, 32 तक भी थोड़ा थोड़ा, और 35 और 40 होते हुए तो तुम्हें कुर्सी में बैठने ही नहीं देगा। इतना 80 किलो का वजन वो मन हाइड्रो के थे, हाइड्रोलिक बोलते हैं ना, क्या नाम, हाँ, उठा देगा। जैसे छोटा सा एक पाइप इतनी बड़े वजन को उठा देता है, मन इतना संबंध है तुम्हारा 80 किलो के वजन को कुर्सी से पट्टा उठा देता है। क्या थकत है उसमें। तो क्या तुम्हारे गृहित है वो मन, तुम्हारे द्वारा अनुगृहित है, बोलो, बस में किया हुआ है वो मन? तो शनि शनि वो अभ्यास जननी ही है। ऊपर अमेत, ये उपरति, ऊपर अमेत माने उपरति, उपरति का जो लक्षण है उसी हिसाब से तुम्हें विषयव्य परावर्त्या। उपरति का लक्षण क्या है? विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने उपरति का लक्षण क्या किया, अपरोक्षानुभूति में भी उपरति का लक्षण किया है, विषयभ्य परावर्त्य। वृत्ति जो विषयों में, अलग अलग शब्दादि रूप में विषयों में जा रहा था, उस विषयों में से वापस परावर्ती, स्थापनम स्वस्य गोलके, उसको वापस लाकर उसके गोलक में स्थिर रख देना, उसे का नाम उपरति। गया था फूल में, फूल में जाने नहीं देना, उपरति, परावर्ती। कहां लाके रखना? तो बोले आत्मसंस्थम, अपने प्रत्येक आत्मा में उसको स्थिर रखना। आत्मसंस्थम किसको? मनः, मन को। न किंचित अभी चिंतयेत, फिर वह दूसरा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। यही अभ्यास, शनि शनि अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो, अयम अर्थ धृतिगृहीतया, धृति माने धैर्य युक्तिया, युक्तिपूर्वक, धीरता पूर्वक, बुद्धिया साधनभूतया शनि न सहसा, धीरे धीरे, उपरमेत, मन उपरतिम कुरियात, मन बुद्धि के माध्यम से, विचार के माध्यम से बुद्धि को वापस लाकर आत्मा में स्थित करो। कियत पर्यंतम इति आह आत्मा इति मन आत्मसंस्थम आत्मनि संस्था सम्यक स्थिति। जैसे 8:30 से 9:15 से 8:30 8:30 के सेकंड सुई मिनट सुई 8:30 तक आप अपने शरीर को कहां स्थित रखते हैं? कुर्सी स्थित, कुर्सी में स्थित रखते हैं कि नहीं? और 9:35 होते होते तुम्हारे शरीर को कुर्सी में स्थित रहेगा वो? इसी तरह मन को आत्मा में स्थित, सम्यक स्थित संस्था अच्छी तरह वहां रख देना। आत्मभेदम सर्वम न ततो अन्यत किंचित अस्ति, छांद के उपनिषद की इस श्रुति ने जो कहा, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अभी तो वेदांत के अतिरिक्त दुकान भी तो है ना। अभी तो प्रेमपुरी के अतिरिक्त दुकान भी है, वेदांत के अतिरिक्त दुकान भी है, ऑफिस भी है, घर भी है, दूध भी है, बच्चे भी हैं, पति भी हैं, पत्नी भी हैं, मां भी हैं, बाप भी हैं, है? अब जिसको आत्मानंद को बंबई में प्रेमपुरी के अलावा और कोई नहीं है बंबई में, फिर वो क्यों छटपटाएगा भाई? वो तो 35 के अलावा 40 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, तो वो क्यों छटपटाएगा? लेकिन तुम्हारे छटपटाहट से हमको भी छटपटाना पड़ता है, इसलिए हमको भी घड़ी देखते रहनी पड़ती है, नहीं तो क्यों आराम से है? न किंचित आत्मवेदम सर्वम न ततो अन्यत किंचित अस्ति, श्रुति ने जो कहा इसी बात को मन को बुद्धि के द्वारा मन को समझाकर उसको ये कहना है कि इसके अलावा दूसरा तो है ही नहीं, क्यों छटपटाता है तू? ये धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। इति एवं रूपया अस्य तदात्म संस्थम तथा विदम कृत्वा किंचिदपि न चिंतये स योगस्य परमो अवधि, यही योग का परम अवधि है। और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।